यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2053 तदनुसार 7 अप्रैल सन 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। जब परमात्मा को ही प्राप्त करना चाहते हैं तब, अब चाहते ही नहीं तो दुर्लभ शुरू क्या हो। अगर उस परमात्मा को ही प्राप्त करना चाहते हैं तो जितने संसार में चीजें मिलती है प्रकृति उन सबसे शुद्ध परमात्मा है। क्यों? कि जो सब में न हो वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा में जो सब में होते हैं वो परमात्मा होते हैं। दूसरी बात, सभी परमात्मा में होते हैं। परमात्मा हो जो सभी परमात्मा के अंतर्गत है सभी, और सभी परमात्मा के अंतर्गत जिसके नहीं वो परमात्मा कैसे? मानो सब में परिपूर्ण न हो वो परमात्मा नहीं हो सकता, और अनंत सृष्टि जिसके अंतर्गत न हो वो परमात्मा नहीं हो सकता, और जो सबका ही नहीं हो वो परमात्मा नहीं हो सकता। तो सबके भीतर है तो परमात्मा भीतर है, और सब संसार है तो परमात्मा के भीतर है, और परमात्मा है तो सबका है, किसी का और किसी का नहीं। परमात्मा वही नहीं सकता, परमात्मा वही होता है जो सबका हो। तो भीतर भी हमारा परमात्मा है और बाहर भी परमात्मा है, और परमात्मा के भीतर हम हैं और हमारा है परमात्मा, जो सबका है तो हमारा भी है, और सभी परमात्मा है तो उस पागल चीज ही नहीं रही कुछ भी, तो उसे कठिन जगह से केवल इसको स्वीकार नहीं करते, ये बात है और कोई बात नहीं। कोई बाधा है ही नहीं, पाप ताप विजाग संसार कुछ नहीं, कोई बाधक नहीं, केवल इसको स्वीकार नहीं करना ये बाधा है। अरे स्वीकार क्यों नहीं करते? क्या उसे स्वीकार की आवश्यकता नहीं समझे, जरूरत नहीं समझते, उसकी अभिलाषा नहीं है। अगर उसकी अभिलाषा हो तो उसकी जरूरत समझे तो सबको प्राप्त है, सदा प्राप्त है, सदैव प्राप्त है। सब में परमात्मा है, सभी परमात्मा में है, और सबके हैं, और सभी परमात्मा है। वैदिक का कारण क्या? दो ही कोई वस्तु हो तब ना आड़ लगा है वो, कोई देश है कोई काल हो कोई वस्तु हो कोई दो हो तो सब काल में है, सब देश में है, सब परिस्थिति में है, सब अवस्थाओं में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में है, तो दूर कैसे हुआ? तो उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है? उपाय दो है, एक तो हो ये मान लेना, जो बात कही उसको मान लेना दृढ़ता से कि बात ऐसी है पक्की, एक तो ये मान लेना, और एक प्रयत्न रहे जो क्रिया रहे तो यह कुछ नहीं करे, न बाहर भीतर कुछ नहीं करे, ये उपाय परमात्मा ही है। इस बार संतों ने कहा के पानी में मीन पियासी रे मोहि देखत अवधासी, जल बिच मीन मीन बिच जल है, पियासी ऐसी बात है, जल बिच मीन मीन बिच जल है, फिर निशन पियासी है, जल में जल में है, तदुप पाए लोगों को तो माणी पानी में मीन पियासी, आनंद सिंधु मध्य तव भाषा मिल जाने कत मिलती पियासा, आनंद सिंधु मध्य तव भाषा, तुम्हारा निवास आनंद सिंधु में आनंद समुद्र में है, मिल जाने न जाने क्यों भाषा बन रहा है। तो ये बात खास स्वीकार कर ले रही है, पहले सुन लो फिर याद कर लो फिर मान लो, तीन बात। भगवान या यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति, सब जगह परमात्मा को देखता है और सब में परमात्मा में देखता है, यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वंच मई पश्यति, वो सब मेरे में देखता है, तस्य अग्नि परमेश्वर में सत्य, मैं अदृश्य वो मेरे सदृश नहीं होता, तू नहीं होता सब परमात्मा ही है, वास नहीं हो सर्वम, सब वास नहीं परमात्मा ही है, तुम्हें उसे अलग कैसे रहे, अलग कैसे रहे, कौन रहे और कहाँ रहे, सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, सब व्यक्तियों में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण घटनाओं में परिपूर्ण है, तो छिपे कैसे हूँ, किसी पीछे छिपे तो क्या बन रहे, इसको न मानने से, केवल न मानने से ही है, मानता दृष्टि से है ही, मनुष्य के भीतर भाव हो तो यही कह सकता है भाई मेरे को नहीं दिखता, परमात्मा इसमें संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं, बाहर भीतर बहिरंतर से भूतारा सरम सर्वे, संपूर्ण प्राणियों के बाहर परमात्मा है, सब प्राणियों के भीतर परमात्मा है, सब प्राणी परमात्मा ही है, क्यों परमात्मा से ही संसार पैदा हुआ और परमात्मा ही लीन हो जाता है, तो पहले ही परमात्मा है, पीछे ही परमात्मा है, तो पीछे दूसरी चीज आई कहां से, बाजरी का खेत होता है पहले भी बाजरी होती है और पीछे अंत में लाटा निकाले तो बाजरी होती है, तो बीच में दूसरी कहां से आई, पर दिखे नहीं भी तो बारी दिखती नहीं, बीच में खेत है उसमें घास हो रहा है, अनजान आदमी को कह रहे क्या घास है, पर जानकार के कहे तो जानकार की बाजरी है, ओ तुम्हारे खेत में बाजरी भरी है, एक दाना एक नहीं है, एक दाना नहीं है, बाजरी भरी है, किसी दृष्टि में जानकारी दृष्टि में, अनजानकारी दृष्टि में दाना एक नहीं है, एक बाजरी भरी है, और गाय खा जाए तो मेरी बाजरी खा गई, एक दाना नहीं खाया उसने, मेरी बाजरी खा गई, देखो मेरे खेत खा गई, मेरे बाजरी खा गई जाता है तुम्हारी गाय, एक दाना नहीं खाया गाजी ने बाजरी का, परंतु हाँ भाई खा गया साथ हो गया खा गई बाजरी, तो ये अब बाजरी है, ये पहले परमात्मा थे अंत में परमात्मा रहेंगे, तो बीच में दूसरी कहां से आई चीज, वो दिख नहीं, वो बाजरी दिखती नहीं, पर है बाजरी, और क्या बताओ, खेत में बाजरी, बाजरी में खेत, और खेत बाजरी, बाजरी बाजरी है, तो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यति, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, मैं मेरे लिए वो अदृश्य नहीं होता, अब उसे किसके अदृश्य छिपे लुके, किसके पास किसके पीछे जाकर छिपे, वही वो है कैसे कैसे बताओ, मेरे पर जल है वो जल किसके पास छिपे, किस बर्फ के पास छिपे, जिस बर्फ पर बर्फ जल वो भी छिप जा, अब जल कहाँ छिपे, अब इसी प्राप्ति में क्या देरी है, प्राप्ति में, अरे प्राप्ति है, संसार तो आपने माना है, ये संसार प्राप्त था नहीं जाकर रहेगा नहीं, ये सबका अनुभव है, ये सब जितने बैठे हैं आज से 100 वर्ष पहले थे और 100 वर्ष के बाद रहेंगे, तो ये नमूना है संसार का, अनंत सृष्टि इसी नमूने की है, पहले नहीं थी पीछे नहीं रहेगी, रहेगा क्या परमात्मा, और अभी क्या परमात्मा, उससे ही उत्पन्न हो उसमें उसमें लीन हो जाते हैं, तो परमात्मा ही परमात्मा है, सीधी सरल बात है, पर अपनी मान्यता को श्रेष्ठ मानते हैं, अपनी पंडिता ही माने, अपने को बुद्धिमान में मैं समझदार हूं, आ तेरी समझदारी ये काम आई, आप करना, अगर समझदारी नहीं बस मान ले, पर समझदारी माने कैसे, मैं भी समझता हूं तुम क्या समझाते हो, ये बात है, अरे क्या जो माने तो निहाल हो जाए, अथवा सोच स्वयं समझे तो निहाल हो जाए, अपने में तो अकल नहीं रूझे मानते नहीं, इसके सिवा को बात है ही नहीं, कितनी सरल कितनी सीधी कितनी दामी कितनी श्रेष्ठ कितनी उत्तम पूर्ण एकदम पूर्ण, भगवत गीता कह रही है, गीता का क्या नाम है, विश्वास की बात सच्ची मान ली, भगवान के वाक्य है, वेदव्यास जी महाराज की वाणी है, गणेश जी लेखक है, लिखने वाले गणेश जी है, उससे अच्छे संत महात्मा टीका भी है, बड़े बड़े आचार्य शंकराचार्य वल्लभाचार्य रामानुजाचार्य विष्णु स्वामी चैतन्य महाप्रभु आदि बड़े बड़े महात्मा ने गीता को माना है। देशी विदेशी अंग्रेज मानते हैं, मुसलमान मानते हैं, हिंदू मानते हैं, ईसाई मानते हैं, जो अच्छे पुरुष है वो उस गीता का आदर करते से भी, उस गीता में लिखा है सब में परमात्मा है। हिंदुओं में ही हो ऐसे नहीं, मुसलमानों में है, ईसाइयों में, फर्क नहीं है कि हिंदुओं में ज्यादा हो मुसलमानों में कम हो। क्या ईसाइयों में कम है, क्या यहूदियों में कम है, पारसियों में कम है, कम से तो है ही नहीं। अब माने न माने वो तो बात अलग है, तो परमात्मा में विषमता है, कोई पक्षपात है, सब में परमात्मा, सभी परमात्मा, सभी परमात्मा में, सभी परमात्मा के, सभी परमात्मा। अपना भी शरीर, इंद्रियां, मन, वाणी, बुद्धि आदि का हम मैं सब परमात्मा ही है। तत्व तो वही है, एक दूसरा तत्व आ रहा कहां से, इतनी बात है, सीधी सादी सरल बात है। बोलो कहो भगवती व्रत को मैंने प्रेरा सा जो मन मुख जब तब हुआ सा भगवान है यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं से मई पश्यति तस्या न प्रणश्यामि सर्वे न प्रणश्यति सर्वभूत स्थित माम भजते कृतमस्ता सर्वभूत में श्री परमात्मा एकता करे तो सर्वथा वर्तमान हो सहयोगी नहीं होते, सर्वथा बर्ताव करता मेरे में ही बर्ताव करता है, हर समय में मेरे में ही रहता है, वेश गुरु होता ही नहीं, वेश गुरु हो सकता ही नहीं, कैसे दूर कहाँ होगा तू बताओ, कहाँ जाएगा, किस देश में जाएगा, किस जगह जाएगा, किस वक्त में जाएगा, किस व्यक्ति में जाएगा, किस वस्तु में जाएगा, किस घटना में जाएगा, किस परिस्थिति में जाएगा, किस अवस्था में जाएगा, किस क्रिया में जाएगा, कहाँ जाएगा, कौन जाएगा, जो गीता कह रही है। अब क्यों जिद्द है आपकी, वो छोड़ दो, जिद क्या है, संसार है साथ, जिद है, संसार टिकता है नहीं, संसार की जिद ही है आपकी और टिकता ही नहीं, संसार टिकता है एक क्षण भी, केवल आपने जिद पकड़ी है, इसके सिवा कोई बाधा नहीं है, इसके सिवा कोई बाधा नहीं है, आप अपनी जिद छोड़ो, भगवान की बात मान लो, बोलो हमारी और भगवान की दोनों बातों में भगवान की बात सच्ची हमारी बात सच्ची, सच्ची तो भगवान की बात ही है, अपनी बात तो हरदम गलत गलती होती रहती है, आप स्वयं गलत ही हो, पहले कहते मैं बालक हूँ, अब कहते मैं जवान हूँ, कुछ कहते मैं बूढ़ा हूँ, भाई एक बात पर कायम रहो, तुम बाप के सामने मैं बेटा हूँ, बेटे के सामने मैं बाप हूँ, अब कभी बाप हूँ, कभी बेटा हूँ, कभी भाई हूँ, कभी पति हूँ, कभी पुत्र हूँ, आप एक दिन एक बात तो रखो कम से कम, है कि कहा है ही नहीं सच्ची बात, क्या रख तो सच्ची होते रख है, बनावटी बात कैसे टिकेगी, तो बनावटी छोड़ दो, बनावटी की जिद छोड़ दो, प्राप्ति हो जाए, की बात है गीता की बात है, आपके हमारे लिए कोई सुविधा, पढ़ा लिखा हो चाहे अपढ़ हो, जानकार हो चाहे अनजान हो, शुद्ध हो अशुद्ध हो, स्त्री हो पुरुष हो, साधु हो गृहस्थी हो, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो, वैश्य हो शूद्र हो अंतज हो, कोई हो, किसी जाति का, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी अवस्था का, कैसे आचरणों का, कैसे भावों का, अब वो न माने न जाने उसे, वो तो दूसरे किसी हाथ है, खुद की बात है, ईश्वर की तरह के उद्धरे रात में अपना आप उद्धार करे, गुरु बता देंगे, महात्मा बना देंगे, ये बनावटी बात है, वास्तव अपनी बात है, अपने पास है, महात्मा को भी बता देगा तो महात्मा को आप मानोगे, महात्मा बनाएगा तो गुरु बना से अवसर, गुरु बना तो गुरु आप मानोगे, गुरु अगर बनाएगा मैं गुरु हूँ, सब गुरु हूँ मान लोगे, मैं मजा विचार क्यों, मैं गुरु हूँ मजा जा, अरे मैं गुरु हूँ मान लोगे, गुरु तो तुम मानोगे तो होगा, ग्रंथ भी तुम मानोगे तो होगा, कहना भी तुम मानोगे तो होगा, मान तो भाई नहीं। एक आदमी ने कहा कि हम जो हिसाब पूछे वो हमारे को हिसाब करता है तो रुपये 100 देंगे, हम रुपये 100 देंगे, बोलो कि 2 कितने होते बताओ, 2 4 होते हैं, लाओ 100 रुपया, होते ही नहीं, और दो चार होते कि नहीं होते, हमें हिसाब का दिन कह दो, ऐसा वही नहीं वो नहीं होते, अरे चार होते हैं नहीं होते, हम माने तो दें रुपया सौ सौ तो दें माने जो, अब बोलो उसी क्या इलाज है, हमारा सही था वो कहते सौ रुपया दें सौ कितना दो दो कितने हो बताओ कि चार होते हैं कि नहीं होते, अब कुछ क्या इलाज बताओ, अरे परमात्मा सब में है और सब परमात्मा में है और सभी परमात्मा है, इनको काटो कोई है तो शास्त्री बातें हैं गीता जी की बातें हैं, इस बात की मान ले पक्का मान ले इस बात को स्वीकार कर ले सरलता से इसी ध्यान भगवान भगवान कहते हैं, अपने को क्या जोर है इसमें, अपने तो हाँ में हाँ मिलानी है, हाँ महाराज बस सत वचन महाराज बस सत वचन हम ठीक है महाराज क्या जोर है बताओ, ये बात इतना है तो चुप हो जा कुछ नहीं, जैसे पक्षी उड़ता है यो यो यो यो ऊपर जाकर हो जाता ऐसे चुप हो जाता मान लेना और चुप होना ये उपाय है, गुरु तो मौन व्याख्यान शिष्यास्त छिन्न संशय संत में आती है एक बात कि एक बड़े नीचे बैठे रहे वृद्धा शिष्य सेवा चेला है तो बहुत बूढ़ा है गुरु नहीं हुआ जवान लड़का है गुरु है और गुरु मूल व्याख्यान व्याख्यान दिया क्या था? कुछ नहीं बोले तो व्याख्यान दिया शिष्य है तो संदेह संशय शिष्य संदेह रहे ही नहीं सब संशय बढ़ गया सब गुरु तो मौन व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया वृद्धा है कई वर्षों के हैं जन्म के मर गए जन्म बूढ़ा ही बूढ़ा जवान जवान गुरु जी क्या है वो ज्ञान बतावे वो जवान है आप आज जन्म है आज छोटा बालक है जवान है अरे कुछ नहीं करना वो मौन व्याख्यान हुआ कुछ नहीं परमाणु स्वीकार कर लिया और कुछ नहीं बोले शिष्य संशय कैसी बढ़िया बात है संदेह रहेगी नहीं अब चुप रह जाओ चुप रह जाओ तो क्या रहेगा ना देश रहेगा ना काल रहेगा ना भसन रहेगा ना शब्द रहेगा चुप में क्या रहेगा कुछ नहीं कुछ नहीं है वो सब कुछ कुछ नहीं है वो सब कुछ है सब कुछ है वो कुछ नहीं है कुछ नहीं है वो सब कुछ है सब कुछ मानो तो सब कुछ है नहीं तो नहीं मानो इसको तो कुछ नहीं है परमात्मा परमात्मा है कुछ नहीं क्योंकि नहीं पैदा हुआ पीछे नहीं तो नहीं तो है ये पहले नहीं थे फिर नहीं रहेंगे अरे बीच में ही नहीं में जा रहे हैं निरंतर निरंतर क्या धंधा हो रहा है बताओ दूसरा धंधा आप करो ना करो पर हो क्या रहा है निरंतर अभाव में जा रहे हैं तो पहले आदर्श पहले नहीं थे पीछे नहीं रहेंगे अब भी प्रतिक्षण नहीं में ही जा रहा है तो नहीं तो सिद्ध हुआ संसार का है कहा परमात्मा से हुए परमात्मा में रहे परमात्मा लीन हो रहे अंत परमात्मा ही रहेंगे कितनी सरल सीधी सिद्धांत की बात केवल उत्कृत अभिलाषा चाहना चाहना मात्र से भगवान मिलते संसार में चाहना से कोई चीज नहीं मिलती हमारे मारवाड़ी कहा रोहराज मिले रोहराज मिले क्या रोहराम जी मिले रोहराज नहीं मिले रोहराम जी मिले थोड़ा मन चाहना रोना भाव से ही होता है मन चाहिए मिले रोता है तो हमारी चाय मिली नहीं रोते हैं रोने में राज मिले रोजे में राम जी मिले केवल भूख केवल चाहना सीधी सरल बात है सिद्धांत की बात है पक्की बात है आनंद हो गया यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति देखा कि नहीं है ब्राह्मण लोग भांग घूटे करे भांग भांग घूटे खूब खोज करके छान करके उथल पुथल रहे खूब, तो ये भांग होते खूब नशा दे जाए। यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वं स मई पश्यति, यो माम पश्यति सर्वत्र, सब में परमात्मा, परमात्मा में सब, सब में परमात्मा, परमात्मा में सब, फिर भी हमारे परमात्मा ही परमात्मा, फिर वह चुप। आहा, नशा ऐसा चले, नशा ऐसा कीजिए जैसा अंधा दूध। तो नशा ऐसा गई है, नशा ऐसा दुन घर का जाने मर गया रहा मेरे आनंद, संसार तो मर जाएगा, वो उसको आनंद हो जाएगा। ये नशा है, नशा ऐसा गई है जैसा अंधा दुन घर का जाने मर गया रहा मेरे आनंद, परमात्मा प्राप्ति हो गई, संसार से मर गया वो सदा के लिए, संसार आएगा वो आ सकता है, मर गया क्या घर का है, घर का सुरक्षा मर गया, अरे घर का मरे जाना, घर का ही मर गया, सब भी मर गया। मर गया कि अमर हो गया, जीता मरे सो अमर हो जाए, भगवान यहां से मर गए वहां अमर हो, ये बात है। इससे मूल्यवान कोई वस्तु हो ही नहीं सकती, इससे बड़ी कुछ हो ही नहीं सकती, और सबको सुलता से सरलता से सबको प्राप्त। पढ़ा लिखा हो अपन हो कैसे ही, अच्छा हो मंदा हो, पापी हो पुण्यात्मा हो, कोई हो, अब कोई शंका हो तो बताओ, शंका कोई छोड़ो तो आती हो कोई बात पूछो, मन में कोई जिज्ञासा पैदा हो पूछने के लिए। शांति पड़ोसी के यहाँ होती है वो भी नहीं सुहाती, हाँ हमारे अंदर नहीं चाहते हुए शांति क्यों हो जाती है? आप शांति इच्छा नहीं है तो शांति तो हम चाहते ही नहीं है, अशांति तो नहीं चाहते हैं, बट अशांति का काम नहीं छोड़ते हैं, अशांति तो नहीं चाहते बट अशांति होने का काम नहीं छोड़ते, बस अशांति आवेगी। जहर के लड्डू है वो जहर आप नहीं चाहते पर लड्डू नहीं छोड़ते, लड्डू नहीं छोड़ते, जहर आप वो नहीं छोड़ता। हमारे मान चाहिए, हमारे पैसा चाहिए, परिवार चाहिए, हमारे मान आदर चाहिए, हमारे वाह वाह चाहिए, यह क्या है, ये अशांति का कारण है, ये अच्छा आना है, हाँ जहर लड्डू है मीठा लगा कि नहीं, आदर करे मीठा लगे, मीठा लगे है जहर, भूख अच्छा लगे है जहर, आदर से अच्छा लगे है जहर, जहर से लड्डू है तो जहर तो नहीं चाहते पर लड्डू नहीं छोड़ते। बात इतनी है कि लड्डू छोड़ो जहर छूट जाएगा, लड्डू में जहर, लड्डू छोड़ो जहर छूटा, इतनी बात है। बोलो अब शंका हो रही, बोलो शास्त्र में लिखा है पुण्य से फल में चंती पुण्य में चंती मानवा, पुण्य का फल सुख तो चाहते पुण्य नहीं चाहते, और न पाप फल में चंती पाप का फल तो नहीं चाहते, मैंने पाप गुरु दिया पाप करते तो करोगे तो पकड़े जाओ, तो ये बात है सीधी सर, कोई संदेह की बात ही नहीं। नारायण नारायण नारायण।